Oh, God. لا

suñ bàyyi xamal ni la yàlla ci liggéey bi ak sàng yi demu dana moo ñu yar ba yàlla moom la leen maa ngoor indi bii di yéen seereer yi nangu ngeen nangu ngeen dee def nangu ngeen ko bu baax dee def nangu ngeen ko yéen jigéen ñi xam ngeen ci baax bu nekkee ne diw am na doom du ngeen dem rek for ko bu ngeen ay dem di dukki dukki muy wax ak yàlla rek muy wax ak yàlla rek yàlla nekk boo demee koy xam def xool ne ko yow koy koy jàpp mu ne ko yow koy xam di déglu mu ne ko yow koy xenu def mu ne ko ci yow ci loo xam di dox mu ne ko ci yow di jël juróom ñaari ngir jox ko mu door a sabal nag ñu ne ba jox est ce que moom ngeen a mos ngeen a for dir bu am ko ronxoñ yéen jigéen ku ko for rek na ma wax kon jooyul de yéen a xamul lam doon wax wante jooyul loolu nag la Cheikh Moussa wax ne da ngeen ko fate woon ku dence ba fate nag demal ci ku la fate mu ne la fale la waaw boo ko defut bu keroogee doo de ñaar rek ñoo fi ne yàlla ay taama goor jigéen asama suuf guddi bëccëg waaw ngeen bugg a bañ nag baatin bi nangu saayir déedéet saayir fii la rek buñ la dukkate yóbbu ci jàkka bare ak jeexal la boo nag par na kodeg rek jeex ka nga doon jiit ka la doon jiite keroog du la jiite daf lay jiital kon xam na ne nit nekkatul te foo ko jiite woon mu mar duñ xool foofu keroog nag mu jiital la di wax ne ku mënul lii na nga wax la loolu def daf koy laqoo rek wante daf ko wax ne yàlla sa jaama ngo say ko lim doon jeex ah na fek la xam baat bi nag boo ko xamul def lay duma duma la lay fay boo ko xamee mu dugal ajam foofu élément mënu fa tax bay mënu fa tax yaay mënu fa tax wardak nag yaay moo ko moom ñaari barke moo fi ne barke bay bi ker gi laxe na yu bari xos yu bari xaalis bu bari ker bu weex barke sëriñ nag fa yàlla jam buy dox nag demal wut ku xamul sa bopp doo xam keneen te ku xamul nit doo xam dal dañ fate woon keroog bañ la bindee keroog la bind sa doom bi bind sa bàyyi waaw mënoon na siis rek génni ko wante du ma gis kii ne suma bàyyi du ma kale ne suma ndey ni taxa bay la ñuy mag moo tax nag mu nekk kii di kun kunal nag jël kii jaaraale ko fas ngeen ngeen seere ni ne aha kii na naa maagaa fof ndaa fii maagkee maagu yow mene maageeru ndaa maagiran ma meeke maagu ndaa maagiran ma ba yàlla moom bene yàlla keroog ba mu bindare keroog la sanit filim ba binda fu dafay tun yàlla ne soppi ak toxal nag laa baaxo fek na wax naa jur na ngeen may jàng nag balaa ngeen may jàng nag xam mu soppi ak toxal nag laa baax waaw nañ xool foofu nag yàlla ci cooboram rek lay def ci cooboram bokkaale la ba nit nag bokkaale mu boo ko yore mu ne duma ko jéeta yàlla ak faxaram bay leen loolu yàlla ak faxaram boo ne yàlla suma bàyyi sa faxaram yàlla sëriñ bi faxaram boo koy wax rek yàlla ne génn naa ci xam nga siñ Touba liñ nag yàlla ak dara di fi Moussa foofu la ñu yax wante yàlla ak dig yàlla ñu bokkatu lii sa doom bu demee jëli ko sax boo bu ñëwee weesal ak moom mu jox la du la ko jox mu ba liggéey loola daf lay xel di jiital gis naa ku indi bàyyam ci Cheikh Moussa bàyyi bi ne dama ko bugga jot mu ne ko waaw sukkal mu suk jéemu mu ne ko boo demee tarbia ko jox ko ko wante booy ñëw fii nag jiital ko bu ko mos a ji mosul nangu kenn laxasaayu ci moom it te waajuram nangu man mii de def ma woñ woon coog ba kaw jox ko ma am bunga woon faa ba ma ñëw mu ne ma kii moo la gunge woon jox naa la ko moo moo fi jóg jox jox na moo doon jox ñu ne ma wàcc ma ma wàccee dem yaay ba ma wàccee ñu ma ma wàccee woon ak ma ñoo ñu di woon ma def kon mbir mi dañ koy liggéey mbir nag yor bi nag duñ ko wàcc gis nga bàyyi waal dañ koy fixé suñu dafa waxoon nañ ku koy waxe ni ma koy waxe xam ko ni ma koy xame ah boo amul li ma ami nga xam li ma xam kuy wax leneen di def leneen am leneen booy wax lu baax di ko def nga am lu baax dina ñàkk yi la ko siñ Touba Diaw kon na ngeen xam ñun bàyyi xaal ni duñ toog te suñu son ñu jéegal wante da dañu am nag suñu fay kooku nag mën nañ ko wax ne tee kooku marto la rek marto buñ sone la boo defee lu baax mu sone nga def lu bon mu sone yow daal loo wax bàyyi waa ñun loo tasat rek baax yaa ko def sa bopp bàyyi waa nga bëgg ko yaa ko def sa bopp ñun montar lañ am montar buñ sone toujours rek bu mu tombe rek baax loolu la ñu kee mu ngay jox ñu koy si sone ñuy dox ak moom rafaal suñ Touba wax na de jël sarawaal ni ko bàyyi xaal waa ji bàyyi waal bi robalal na ne kii moo xalku bàyyi waal bi sa bàyyi nañ ci njëkk a wax ne sa xalku bàyyi nga wax bi nañ xame loolu kom xam-xam bi mooy indi bàyyi xaal ci ma lay nay kiyee nag murit murit rek moo fi nekk leneen nag kooku nag lay wax di jaam yi lay murit moo fi nekk catholique bi bu mu nam si yàlla xaadir bi bu mu nam si yàlla kii jàmbi si yàlla si Touba waa ko doon ne ku ma topp rek yaay mooy déedéet ñu ne ana mu xiidu laa jàmbi bugg a dem si yàlla ñoo ñu waaw ku namul si yàlla nag mun nga wax ne nekkuma mu wante man de murit kese la gis ma leen maa ngi mu xadama bàyyi fale ci ndaraan dafay ñëw du ma ne bu ñëwee xam nga li muy wax man xamewuma tarixa di xeg ci yàlla laa xam kooku waxtaan na fa ren ci tëj daf leen wax ne ku dug aljana rek Cheikh Rafal moo la ram am na fii jaam yu ma raw dañ pare mu mu ñëw du ma ne du ma nii la rek jàppal ci koñ bi ma jàpp ci koñ bi yow yaa tax ma xam séeréer yi buñ ko mosuma gis séeréer yi dem Touba mosuma gis ñu dem Koroxa mosuma dañ ñu dugal nga ñëw may dégg si kat si tasa xale yi ñuy sol kurus gis naa ñu ànd ak yow dem daaru kon jàppal ci koñ bi ma jàpp ci koñ jox ma sa noonu la am na tiijaam bu ñëw ci ma nit ne mais secret bàyyi nag laa bu waxam ma ne ko boo su koy génnu rek ma xam yow ba ma ko xamal ne dafa door ci suuf ne si karoon naa salaatul Fatiha sant nag li ñu waxoon ne tiji na noonu gisuma ko maa ngi koy door a gis ko ma ne ko tey nag murit dama ko gunde ma ne ko murit kéen ma joxe loxo fay si jox ma ne ko ma ne ko toogal nag liggéey li ma la jox fu ma la gis ma may la njëgi guur la jot ma la ngir la jox man li jeex Moussa def ci man laay def rek jàppuma kenn ku yaakaar ne dama lay jàpp ngir xaalis rek toogal ngir nga liggéey ma liggéey loola ko bu nekkoon loolu ci maa ngi ma jàrbaat boobu ak suma doom maa leen ko def ma suma ci wax kenn kay li jëwal kon kooku bu ko wax jàm man daal li ma soxla ku demul ci yàlla ma ne la nii la da ngeen ñu def man te pour saay bi jox ma la lay jox ma suma ko wax parce que suma seen fa doon wax ne suma sat kenn man te bu may dem Touba nag danaa wax ne saal bi bu mu ko barke li ma saay boobu nag sama ma ne leen bu may dem daaru nag ku mën a barke lu barke lu jox ma ma man te du ma wax kenn kay jox ëppuleen ma doole mën naa kon lii la na ngeen xam ne xiiwal moo ñëw ci def waj na ci def bi bu ngeen ko jàppee waj na bu ngeen ko jàppul waj ma nga par ah bu ngeen ko jàppul dina def bu ngeen ko jàppee dina bokk nit ci nag te doo bokk nit ñu fale ah du jot jërëjëf jërëjëf jërëjëf maanaam waaw góor gi para param dëkk comme diig dafa day waroon a ne jànn yi diig fekkoon mu nelew ah bon mu waxtaan ak nit ñi wartal leen la or nga yem kon ban ko ose ñu dem fekki ko dafa yëkkati secret Fatou laa ilaha illa allah def ko ci ñoom yàlla moo wax ci alquran ne alaktibulukum xanaa nekkuma seen borom aalo bala ahaka yaal seen borom kon booba jëm yi amuñ le ay ru kese ñoon na kon caranu banta booba yàlla ngi toog ci sees bi di yurnu ru yi ne leen alaktibulukum xanaa nekkuma seen borom ñu ne ko xaala bala yow yaal seen borom mu tidd tane di ci àdduna ne tëxrifuu ni xam leen ma xam le antabudu ni njëkk bala ngeen may jaamu fa ilam tëxrifuu ni su ngeen ma xamul fa kay fa tabudu ni naka ngeen may jaamu kon jaamu yàlla njëkke na ca ruuya kon bu ñëwee si fate ne dañoo war a jaamu yàlla te na du topp moo tax yàlla wax ne irje ila rabbika radiyata mardiyata fa duquloo fi hefati fa duquloo fi janna si man ngeen bàyyi ko si man ngeen di dellu ku dënt ci man danga nekk jaam ma boole suma jaam yi jël la dugal la ajjana kon doomu aadama fii lay xamee ajjana yàllaa ko wax waxuma ko def Serigne Touba ca la waxee ne anna muridu la ana jaam bi bugg a dem ci yàlla mu yóbbu la ci yàlla ñu ne ko Serigne Touba naka ngay yóbboo jaam bi ci yàlla mu ne nga jël baatu laa ilaha illa allah fa in takum murtajia fa naflu awla ma tasimu ya uqayu bika bi laa ilaha illa allah wa muntasiru bi allah mu ne boo tamalee jëm ci yàlla dangay wax laa ilaha illa allah laa dara ñëw fi fa illa allah nga rek allah mu ne boo demee ba xam allah bu si nekk nag nga ne ko yaa ngi nii yaa ngi nii yaa ngi nii yaa ngi nii mu ne dangay fetarul dootoo dem fen kon yonente bi salallahu alehi wa sallam ci ñen fukki at lañ ko joxoon lii ne ko innaka lorka ileyka qawlan saqilan ay yow yonente yàlla moomi ñu ngay jox wax boo xam ne wax bu tiis la ba mu ne jay wax ba def ne laa ilaha illa allahu min saw janna nga ma laa ilaha illa allahu te xamoo ne ajjana nga jëm kon leer ba nekk ca biir watu laa ilaha illa allah moom nga re ba ko xamoon boo dee ajjana nga jëm moo tax yonente bi wax ne fa stabiroo bi bay nakum na fii ba bayastikum dini mag leen di jox njaay boo xam ne képp ku ko jënd da nga gañe àdduna gañe alaaxira ngay jaay te gañewoo kon na ngay jaay dul yonente ba jaayoo ba ko xamoon boo dee ajjana nga jëm Serigne Touba ne tijaarati la day ni lan taboora tijaarati suma njaay mi te yàlla la day ni lan taboora du lam kon nan la Serigne Touba doon jaay laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah kon nañ gëstuwaat mbir mi mbir mi ci alquran lañ ko teg te buñ ko ci leneen lu ci alquran ak hadis yonente bi moo ne man qaala laa ilaha illa allahu taqala janna bi ku wax laa ilaha illa allah dugg ajjana nga mon laa ilaha illa allah te xamoo ndax ajjana nga jëm kon leer ba nekk ca biir ba laa ilaha illa allah moom nga réere kon fogale kaa mbugg indes toogoyo kaa mbugg indes toogoyo acigay kaa andoo na a feeñee ina jamono koro koro war a teno fi hite pro anin o ɓi adama dara taxe defu doo i cooxlan kaa mooy naroom kuu ki i sabab loo ameen rek i ngaj kan ni men kon ke isro ka harare oxu kaona teen wallahi o bañanga jigo Serigne be taxe gara amunoon na la jaka faya de lay ka Serigne oxe lay ke roy ta Ablaye Wade lay ke roy ndax pe de esfaro ndax pe esfaro de kaa di lay kaay ta o Serigneum kono Serigne njake ke wiine mbugateer naa joodeel te wiine mbugateer naa joodeel de rende mbara kon akuma lu xonoona rek delaw ne Serigne oxe kat totale de fari ngoom ndeke ino yaa ke i mbon na ten i cooleel alhamdulilah yaa andoo naye rooga andana in secret na andoo naye ten i mbiya naxa ɓii aadama parce que a ñaaƴala andoo naye ala kuli xaal ana jeg to jaas ke to xu kaona na in anu fii waye ndaw leke kono kino kino war a préparer o mboore ta taaga o jeg paas o jeg sarida yomal qiyam yoma beto qiyama keena xala jangeer na nekka kee naxa comme laa ba koomo géeno anga ano yente kon fat i njanga kee naxale balaa kee naxa dara kon koy pour i njanga kee naxa laaga ala kuli xaal i mbi ke alquran a leye ya ayuha alladina amanu i taxawla wa taqu ileyka alwasilata wo fay ando naye ka jul axoora tuta ataka inoxina ta waaga wasila faabitonga no yaalo Serigne Touba mokit a teeleke fop ceeq ahmed tidiane a mokit aan bay na ta mokit aan mbaa bay na ta comme laa ca xes na a ley fogume ngar yom mbisanu naro kaa de ley one sutoke ukru ji gëni nañ ma min maakaani ci suma maakaan lu lépp caagen ma def ay bakkaar maa ma bay suna yonente bi waaye bugg a gën leen ci yàlla rek moo tax ñu gëni ma ci dëkk bi da ko mo jamba da nyoro ta yaram kulanda go ngi da hayla da la yalla kontel ne ci ter bayna way ba bayna ci waxna jep len sen cour ci wour do ci bu len di na yo li len ci wax na len ton ngir sirbi baram ne wuto kon nek talibe bayna tey la neex nek talibe serigne touba tey la neex tew musa nin nañu bañ yobul serigne touba ci bir geej ci diñu ton non dox senegal di lay kan moy mourid bo ne mourid la ngi tek la kato mu ne bayam dem na ci fukki ak kato ñu def ko travaux forcer tax ko mu dem parti tew musa li la wax kon tey la neex nga ne mourid la way jëmal da nga ne mourid la bo ñokam parti kon tamen ci mbokk ni jamono wallahi azim la ilaha illa huwa bo ne talibe cheikh musa la bo ne kon amerique ci jox la ba way mo sta neex na ngeen bana xam xam bi mo sta neex yeenbi sallallahu alayhi wasallam bam ko yekete jabir makkah yeggele mom bi mom ak babakar ñu and dem na ba bu ko reer xam yi dafa dugg ci bir pontu ba am lu yetti nañu ca ñu ne waaw fa na yoonu bi dug ñu naan fii de yoonu bi waru fii ne parce que bu fi nekkoon kon lii du fi nañ fekk yoonu bi baa ngi ci biir pont bi kon ka aaroon yoonu bi dara moo leen di aar rek mosoon naa tàng waaye neex na paa bi wax na ko ne bés ba mu talloon na lool waaye muj muj neex rek waxuñ ko yàlla ko wax yàlla moo ne xam-xam bi ku ma mos a yëkkati dinaa jël ay nit ne leen song leen ko pare la nag ne ku la song it dañ ko daan tax Moussa ne na dinaa leen jox ngëm ak weñ da ngeen bëre bopp ba deete du xotee kon mooy baatu laa ilaha illa allah ba muy ba ñuy dem Côte d'Ivoire tam ñu ne jox naa leen yoo xam ne fu ngeen ko yëkkati ñu teral leen fu ngeen ko yëkkati ñu teral leen mooy lan mu ne laa ilaha illa allah kon nag nañ leen ko jox loolu moo tax yàlla wax ci alquran ne laa tuddiru ko abtaaru fa huwa yuddiru ko abtaaru fa huwa latiful xabiru laa déet yuddiru ko bët di ma gis fa huwa man yàlla yuddiru ko may jël bët def ko ci bët mu doom amoon la xam jaa kum ba saa la ilaha illallah la ilaha illallah tàng bi la ilaha illallah la ilaha illallah yàlla moo wax ci alquran ne laa déet yuddiru ko abtaaru fa huwa yuddiru ko abtaar fa huwa man yàlla ma jël gis def ko ci bët bët dër ma mën a gis kon ndekee bët moom tamit waaye yàlla ay def ci gis bët bët dër mën a gis mu wax ca kanam alquran asis daf koy firi alquran dafay firi alquran mu ne laqad jaakum basaa'iru gis day dikkal ne leen bàyyi ko ci seen borom fa man abtaraa ko gis fa li nafsihi danga gañ fa man aamiyaa ko gumba faaleyaa danga fa ban gumba gumbam yàlla kon sa bët bi dañ koo xotti ngir gis yàlla kon nañ fexe gis kooka mooy kan ci ëpp asamaan ëpp suuf ëpp jat te asamaan amul xoolal abal ma xool nga ne yàlla am na xool abal ma xool léeg-léeg da ngaa jum roog dara ubbi ran dara muuri ran xooy kilo beef lay ne ba ñaam bon dee asamaan fay ko waxoon na ina waag a deetaa to xatal kilo lee waaw roog fay ku pour ndaw yow li mu waaye dano ka kon a jigay kaa muur na sit fokee reti opéré el caare nu naa opéré aa fogu biram a sangbat nuy naa opéré aa fogu maam ngoor a opéré ay imu ndaw opéré aa wala ka sa opéré aa moo opéré ande na ga kiro ndaa refee koy gar in xuuyin fu lakal xa aa kaa fule rati ena rek imbit kan i maa fi jatati mut atu isa zaluka zaluka jasatu kulahu isa fasada fasada jasata kulahu a jega lumu la ando naa geno ɓi adama a xoola nga fop ma xoola roga nga fop ma rodi waaw lumu leene feke a opéré o fulera opéré ey waaw woo gar na jamono ay opéré kande wallahi jiriñoo kiro foku waagoona def koy kon fak i mbaxe opéré eloyo kon opération boobu ñu defoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk ci ñun war nañu parce que yàlla wax ci alquran ne inna jaxal naa xalifatil ardi yow mii daawda yaay suma kuutéef ci kaw suuf waa maam ngoor wax na ko fi léegi mu ne cax Moussa yonente la yonente la wa ma arsalna min rusuli illa bi lisaanin xawmi kon cax Moussa yonente la ku nangu moom la ku nangu wuti moom la kon ñun ay saaba lañ bu àndak cax Moussa parce que yàlla moo ne wa ma den waa den arsalna yóniwuma kenn kon bàyyi na ne yóniwu kenn ñëpp toog mu ne wa ma arsalna min rusuli illa bi lisaanin xawmi mu ne yóni naa la yow muudu muudu lu mii di téeréer yóni naa la ca téeréer cax Moussa yóni naa la ca wolof ya bàyyi nag yóni naa la ca wolof ya kon lii moo ko wax alquran ko wax nañ ko seetaan kon kenn ku nekk ci ñun yónneen ko daa ba nga wàccee waaye ba nga delloo ca yàlla nag nga door a mot yónneen moo taxoon sëriñ bi waa wax ne suma kër fii ci ñett laa ko rek fii laa jaar ba yëg ci yàlla nii la taalibe di soppee sëriñ lii la sëriñ di def ci taalibe di la jaar ba yëg ci yàlla fal yaa siran masoona la ubban wa laa ilaha illallah. Ñu ne ko Serigne Touba li nga am foofu jële mu ne ci laa ilaha illallah. Dala ni yàllahu allah laa bi laa taxaluni wa umbur taxamala. Dala ni tegtal na ma laahu yàlla ca yàlla wa umbur man suma dund Serigne Touba taxal ba la yàlla nangu na ko. Kon buy ngay xamee ndax ajjana nga jëm ndax jëmoo ajjana. Ma nga wax na ko tijjal amul mulit amul laayeen amul xam nga lan moo am góor bu jëm ca yàlla loola moo am de. Bàyyi ñas du ñas ñas sariha ñas amul. Kon lan la ñas la sant woote jëm ca yàlla ñu fekki ko mu ne suma sariha bay ñas la. Kon nañ seetaat mbir mi moo taxoon sax amee tijjaan wax ne dafantu dafa am ci qodre ci xal bi fa saara wa awalil aaqir wa aaqir awal mu ne jënd na bu ma yëgg ci yàlla fa ma jëm moo fa ma bàyyi ko fa ma bàyyi ko may fa ma jëm. waaye ngor baaxul xam na ne waaye bàyyi ko soog yor waaye mu nga bàyyi ko joxaan kon ba mu jëmee ca yàlla xamatu fa mu bàyyi ko ak fa mu ne foofa da ngay jeex seey ci yàlla. mooy mu ngi mel ni boo dugal ci biir géej boog di satuñ la géej mun na la doomuñ wax ne dërëma nga nale dañuy wax naan géej a nga nale. kon boo demee ci yàlla nag noonu ngay def ci yàlla. kon nañ def seetaat na Serigne Touba waxoon nee na wallahu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah arsalo ilayhi afdalu man nataqoo wa yaxsir fa kullu man ankaroo wa yaxsir wa man abana fikruo murtaarila fa raabiu wala yu yaraa xadara. mu ne li gën ci lu ñuy wax ak lu ñuy xalam siqal mu ne laa ilaha illallah moo fi gën. mu ne fa kullu man ankaroo ku wér di li ma wax man bamba dagan nañu rëndi la. kon ndekke liggéen doon yëkkati ku ko wér di ku ne la dagan mooy ñu rëndi la. wa man adama sikru wa murtaarila fa raabiu wala yula xadara. mu ne ku xam lii mu ne bu yomal xaame doo tasek nax nax de malaaka buy wax naan kan mooy sa borom fekk na sengor nga wéyi bu yàgg damay wax ne taalibi mu ànd ak Cheikh Moussa bu ñu ne tey mooy yemal xayaam yow dëmb ngay dem bala ngay misi booba duwaan yi dañ lay mbamut ba dem ba jaay xanaa duwaan ngañ di jàpp xaalis ah. kon nag mbir mi noonu la mel. kon nañ leen seetaat li ñuy def mooy lan kenn ku nekk ci ñun na xam ne keroog yomal xiyaam dana metti de Serigne Touba ko wax de mu ne bu yomal xiyaamee xutbu yi wale wi yonent yi borom jabono yi kenn ku nekk da ngay bugg di yóbbu ne woy man waaw kooka ndax bàyyi dana tàngé ndax mbéy dana dal doom ndax jëkkër dina tal soxna. kon kenn ku nekk sa bopp ngay tal kon foofa nag nañ ko liggéeyal bala ñu fay dem. kenn ku nekk ci ñun la ñu war mooy nga liggéeyal yàlla ba nga lay wuy ji yàlla wuy yàlla nag comme dina am nañ lay liggéeyal yàlla. kon nag damay wax naan jaaykati laj ko lañ àndal ak moom boo amoon jëgi jëkkay koppa yi ci kaw ci jikaw laj ko la yoon yi fotana jëgi njigandi taw oñaa ndax ci kooku du laj ko la yoon noo ko ci sigar laj ko la nga ma ko ñu saa laj kon. kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon ak bismillah ñu def Fatiha ak salaat ak maasu tëjee ko salaatul Fatiha. ba yàlla dem njëkk amal sa kanga ga dama taxa naa ni ay ngelal ay su déeret yàlla na mu njëkk sàkk sa kanga ga wala na njëkk amal sa kanga ga mooy aadama te aadama am na nga koy junj am na nga fa taxawee